Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 21 lipca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drozd. To może być historyczny przełom. Odkryto konwencjonalne złoże ropy w Polsce. Od dawna zapowiadana ma się wydarzyć na dniach rekonstrukcja rządu Donalda Tuska. Milion osób korzysta już z portalu diety NFZ. Można zaczerpnąć 19 planów żywieniowych i to za darmo. Na początek komunikat. Odkryto największe konwencjonalne złoże ropy w Polsce, Wolin East na Bałtyku. Zasoby mogą sięgać 22 milionów ton ropy i 5 miliardów metrów sześciennych gazu. O odkryciu poinformowała firma Central European Petroleum. Odkrycie ropy i gazu ziemnego dokonano na Morzu Bałtyckim około 6 kilometrów od Świnoujścia. Dziś ma dojść do spotkania liderów koalicji w sprawie rekonstrukcji rządu. Sama rekonstrukcja planowana jest w tym tygodniu. Europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki mówił w Polskim Radiu, że ma zaufanie do wszystkich liderów koalicji, że nie mają żadnych innych projektów, inaczej koalicja straci główny sens. Głównym sensem jest skuteczność. To jest kwestia i rozliczenia, to jest kwestia uruchomienia tych projektów, na które czekają obywatele, także w obszarze sprawiedliwości. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy powiedział z kolei, że rekonstrukcja rządu zostanie przeprowadzona w środę i czwartek. Została zaplanowana na 2 dni, bo trzeba ogłosić, a 2 konstytucyjnie przeprowadzić i powołać ministrów przez prezydenta. Dodał, że pojawią się 2 duże resorty powstałe z połączenia dotychczas istniejących. Jeden bardzo duży, odpowiedzialny za sprawy gospodarcze, a drugi za energetykę. A dziś zbiera się też Naczelny Komitet Wykonawczy PSL-u. Głównym tematem ma być rekonstrukcja właśnie, a w porządku obrad znajdzie się też sprawa wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego. Senator Ludowców był uczestnikiem spotkania marszałka Sejmu z władzami PiS-u, do którego doszło w prywatnym mieszkaniu jednego z eurodeputowanych opozycji na początku lipca. Rząd pracuje nad ustawą o obowiązkowych kaskach dla dzieci do 16 roku życia podczas jazdy na rowerach i hulajnogach. Przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku i być odpowiedzią na rosnącą liczbę wypadków z udziałem najmłodszych. W pierwszej połowie tego roku liczba wypadków na hulajnogach wzrosła w Polsce o ponad 85%, a liczba osób rannych o 95%. Kask może zmniejszyć ryzyko urazów głowy nawet o 60%. Ekspert w zakresie ruchu drogowego Marek Konkolewski apelował, by dbać o swoje bezpieczeństwo już teraz, bez względu na obowiązywanie ustawy. Ja zachęcam wszystkich cyklistów, wszystkich amatorów, wszystkich tych, którzy korzystają z tego typu pojazdów, do tego, żeby nie czekali na te przepisy, tylko dawali przykład i mieli na głowie nałożone kaski. Organizacje pozarządowe przekonują z kolei, że nawet kask nie pomoże w przypadku, gdy brakuje bezpiecznej infrastruktury, a kierowcy łamią przepisy, wymuszają pierwszeństwo czy znacznie przekraczają dozwoloną prędkość. Milion osób korzysta już z portalu diety NFZ. To propozycja Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach której można zaczerpnąć 19 bezpłatnych planów żywieniowych. Są one układane przez wykwalifikowaną kadrę pod nasze zapotrzebowanie energetyczne, mówi rzeczniczka lubelskiego NFZ-u Joanna Branicka. Wystarczy zalogować się na stronie internetowej przez dietynfz.gov.pl. Pierwszym krokiem jest skorzystanie z zamieszczonego na stronie kalkulatora i wyliczenie BMI na podstawie parametrów takich jak wiek, płeć, wzrost, masa ciała i aktywność fizyczna. Wynik określi, jakie jest nasze zapotrzebowanie energetyczne. Pozwoli też oszacować zagrożenie chorobami związanymi z nadwagą i otyłością. Więcej informacji można uzyskać na stronie dietynfz.gov.pl bez konieczności logowania. Chiny rozpoczynają pracę nad kolejną, największą na świecie elektrownią wodną. Dotychczas za największy projekt hydrologiczny świata uznawana jest Tama Trzech Przełomów na Jangcy. Nowa Tama powstanie na wschodnim krańcu Wyżyny Tybetańskiej, a więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Zapora składająca się z 5 kaskadowych elektrowni wodnych powstanie w dolnym biegu rzeki Yarlung-Dzangbo, która przepływa przez Tybet. Na odcinku 50 km różnica poziomu w rzece wynosi 2000 metrów. To także najwyżej położona rzeka o tak dużym natężeniu przepływu. Jak podaje chińska agencja prasowa Xinhua, projekt pochłonie 170 miliardów dolarów amerykańskich. Ogłoszony przez premiera Li Qianga projekt budzi poważne zaniepokojenie sąsiadów Chin, Indii i Bangladeszu. Wątpliwości co do wpływu na środowisko mają też organizacje ekologiczne. Elektrownie wodne, które powstaną na Yarlung-Dzangbo, bo mają nie tylko zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną całego Tybetu, ale zasilą też inne regiony Chin. Projekt ma być ukończony w ciągu dekady. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie więcej chmur, opady deszczu i burze z gradem. Lokalnie opady będą intensywne, a burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Ciepło, a nawet bardzo ciepło, od 25 stopni nad Zatoką Gdańską do 30 w centrum i 31 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 10. Dobrego dnia. I w niezmienionym składzie, trudne słowo już na sam start, w niezmienionym składzie witamy się Gosia Jakubowska, Anna Regulska i Maciej Jankowski. Do 11 będziemy z Państwem i kolejne tematy poruszymy. Jeszcze w tej godzinie u nas oczywiście pojawi się piknik naukowy, to 10.30 i Monika Suszek z kolejnym odcinkiem, a przed 11 kolejna rozmowa filmowa, Riko Jaźwiński i fajny film. A zaczniemy muzycznie, New Radicals, You Get What You Give. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Polecamy się mailowo. Kto ma ochotę się skontaktować, no to można w dowolnej sprawie, ale muzycznie przede wszystkim dziś rozmawiamy, bo dużo spraw muzycznych do poruszenia, takich jak choćby kalendarium, które już dziś się pojawiło. Jest sporo nowości muzycznych u nas, jak zwykle w audycji Dobrego Dnia, no i płyta tygodnia po 10:00 pojawić się absolutnie musi. W tym tygodniu moglibyśmy powiedzieć epka tygodnia, no bo Nectar Wood powraca z kolejną propozycją. Bardzo dobrze sprawdziło się jej wydawnictwo ubiegłoroczne i teraz idzie za ciosem, powraca z kolejnym. To Light as a Feather. Light as a feather, true beauty's disguise. Whenever I'm with you, I see gold in your eyes. Not like the weather, I won't change my mind. Anything about you. Trochę Anglii, trochę Gany, bo to też korzenie Nectar Wood, która oczywiście jest angielską artystką, jak czytamy, ale jej zaplecze etniczne bardzo bogate jest, także muzycznie. Trochę rytmów można znaleźć w jej muzyce, tych z Ganą kojarzących się, chociaż tak naprawdę to króluje tutaj soul i jazz od lat. Zresztą dorastała słuchając i obserwując takich artystów jak Lauryn Hill, jak Erykah Badu, jak D'Angelo, więc kierunek był oczywisty. Nectar Wood powraca z trzecią epką, wcześniej Nothing to Lose, no i ubiegłoroczna wspomniana już How It's Gonna Be, 2024 rok, no i teraz kolejna, czyli Like I Never Left. No i w istocie, tak jakby nigdy jej nie brakowało, bo bardzo gęsto w niej singlowo, płytowo zachęcamy do tego, żeby całą jej dyskografię sobie w wolnej chwili poeksplorować, bo naprawdę, naprawdę warto. Metronomy u nas teraz, Everything Goes My Way. Yeah. again. Love, I'm in love again. Love, I'm in love again. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czego się boisz i czego dziś chcesz? Szybko minie, tak jak przerwana peta. Potem leci, tak jak z wiadra na łeb. Cały stek bzdur usmażony na well dam. Biorę WWA lakierki, parkiet i laserki, listy i butelki, balet i tancerki. Na palcu diamenty, dziarasz w całcie ósemki. Jutro będę tęsknił, bo raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Moje życie to nie film, chyba że akurat w nim, akurat dziś wystąpisz ty jak głupich min. Milion robię, byś nie powiedziała, muszę iść. No bo to ostatni raz, jak widzę cię w słońcu. Więc powiedz mi, czy masz czas siedzieć do zmroku. Chcę zapamiętać dziś na zawsze już każdy z biegów wokół twoich ust. Raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Uwła lakierki, parkiet i laserki, listy i butelki, balet i tancerki. Na palcu diamenty, dziarasz w całcie ósemki. Jutro będę tęsknił, bo jedna z nowości u nas, czyli zapowiedź płyty Fukaja, tutaj zaprosił do współpracy braci Kacperczyk. No i kacperczykowo wyszło, trzeba przyznać, Potwory z szafy na 20 minut po 10. To teraz zapowiedź płyty, bardzo niespodziewana zresztą, bo Tyler, the Creator, ogłosił kilka dni temu, że w poniedziałek, czyli dziś, dokładnie będzie to o 12, ukaże się jego kolejna płyta, mimo że Chroma kopia jeszcze bardzo, bardzo świeżutka. She could rob my face, I don't want nothing in return. Her body counting who she f***ing up, never my concern. I'm trying to buy my neighbor house. We back at it, yeah. She could rob my face, I don't want nothing in return. Except for some her time and all her love, that's my concern. I'm trying to buy my neighbor house and turn it to a y'all. If you don't know my grandma name, then we ain't really dogs. I shook your hand, I don't respect, don't call me king. I'm not your twin, I'm not your brother, we just met. See, I won't purchase, no Birkin. Got hobbies, got purpose, got dumpers, I'm perfect. Yeah, Kelly Green wagon look better when the gloom out. Canary shine brighter in the dark, I bought the moon out. The plane fly better when it's just me and the pilot. Tuition for the mileage, it's worth it for the silence. There he go, he cast broads like radio. This your lady knows, this young T like baby clothes. And I got that fire, and I got good. It's guap long, it's long, plus I look good. Itch. She could rob my face, I don't want nothing in return. Because if she get off, then I get off, that's my concern. I'm trying to buy my neighbor house and turn it to a yard. If you don't know my grandma name, then we ain't really dogs. That's a lot of motherfucking necklace. 5, 6, 7 is the figure for a set list. Ring, ring, ring, they pick up the phone. I don't care if y'all together, I would tell down at home. He shit, I shit me through Perry and back a Phantom of the Threads. A driver seat of the Enzo Cabelli fit my leg. And Virgil, my chaperone, he look out from overhead. Not sure what you overheard, but it's probably what I said. Shit, I'm out here living, y'all on the feed. My girl look like Zazie Beetz and Khalid. Yuck. I pull up in the what the fuck is that, dog? It's Mr. Peculiar, that's who I be, who I be. Niggas telling women how they body supposed to be, but never take advice from any nigga with a lean gut. Keep your chair rocking and my 2 cents in your pocket. Your only option, I don't play no motherfucking game. She could rob my face, I don't want nothing in return. And will I ever fall in love again? I can't confirm. I'm trying to buy my neighbor house and turn it to a yard. If you don't know my daughter name, then we ain't really dog. Dogtooth i Tyler, the Creator sprzed kilku ładnych lat, bo to nie jest chromokopia, o której wspominałem, tylko Call Me If You Get Lost. No i przypominamy, że chromokopia ubiegłoroczna, no a teraz już kolejna w zanadrzu, płyta Tylera, the Creatora. Dokładnie o 12 dziś polskiego czasu ukaże się jego nowy album, długo grający i na pewno w trójce go nie zabraknie. 10:23 na zegarze, to oznacza, że już za kilka minut piknik naukowy. Zapraszamy do reklamy.

Sam paznokieć wydaje się dobrym pomysłem jako taki system dostarczania leków, to że będzie bardziej przystępny niż dostarczanie przez skórę. W praktyce oznacza to, że terapeutyczny lakier nie tylko działa miejscowo, na przykład przy leczeniu grzybicy czy stanów zapalnych paznokci, ale może również stopniowo uwalniać substancje, które trafiają do krwiobiegu, potencjalnie wspomagając na przykład leczenie bólu czy zaburzeń neurologicznych. Możliwości będą szerokie, dodaje współkoordynatorka projektu Anna Drabczyk. W planach też mamy poszerzenie tej grupy związków przeciwbólowych i przeciwzapalne i są one najczęściej w postaci soli, które bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, czyli mogłyby też ułatwiać przenikanie przez płytkę paznokcia i dostawać się do naszego ustroju. Tego typu schorzenia, gdzie przez dłuższy czas musimy ten lek przeciwbólowy spożywać. Projekt cały czas się rozwija. W planach są dalsze testy skuteczności, stabilności i przede wszystkim bezpieczeństwa. Naukowcy i studenci liczą, że ich rozwiązanie znajdzie zastosowanie nie tylko w kosmetologii leczniczej, ale także w farmakoterapii jako alternatywa dla klasycznych tabletek czy maści. Dziś lakiery do paznokci jako potencjalne substancje lecznicze. Monika Suszek i Piknik Naukowy powrócą w środę o 10.30 w audycji Dobrego Dnia. Ja zachęcam jak zwykle do tego także, żeby odsłuchiwać podcastów Trójki, w podcastach także cykle takie jak właśnie Piknik Naukowy i propozycje już stricte podcastowe, które na antenie nie występują. Zachęcamy gorąco. 10.34 już za chwilę. Paradise is Love, czyli Polly Jean, PJ Harvey na antenie Trójki. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Ja widzę, że spore poruszenie wywołuje płyta Tylera. On sam zresztą dodał na Twitterze, bodaj dawnym Twitterze, teraz na Xie, post, w którym ostrzegł fanów, żeby nie spodziewali się za wiele, no bo to nie będzie żaden album konceptualny, tylko po prostu zbiór nowych utworów, ale kto wie, Tyler już nie raz i nie dwa zaskakiwał, więc myślę, że można się spodziewać po tej płycie wszystkiego. O 12, przypomnę, naszego czasu pojawi się nowa płyta Tylera, The Creator. A skoro o nowościach mówimy, no to Leisure, którzy także niedługo w Polsce wystąpią. To będzie, zdaje się, w grudniu. Dominoes to jest ich singiel z piątku. Boję. niesie nas wiatr uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę i mówił mi uważaj, to był wypadek, mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła, jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd, ktoś gasi i zapala bym. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk, kołysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd, chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd, nie pozwól im zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień, ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą mieć wojen, wojen. To jeden z tych utworów, które są absolutnym musem na koncertach Fisza Madę Tworzywą. Tych koncertów cały czas sporo i koncerty będą jeszcze się pojawiały także w nadchodzących miesiącach na pewno, więc warto jest również ich obserwować. To nieco starszy repertuar. Przypomnę, że ukazała się niedawno płyta 25. Taka trochę podsumowująca to, co przez te 25 lat wspólnego grania się wydarzyło. No i będąca taką fuzją wszystkich elementów, które składają się na tak, ten eklektyczny twór, jakim jest Fisz Madę Tworzywo. Bardzo dużo różnych składowych i muzycznych stylów, no i oczywiście wszystko to skąpane w takim sosie tej narracji Fisza od wielu, wielu lat. Kwadrans pozostaje do 11. Fajny film. Najbliższy wakacyjny weekend na pewno warto odwiedzić Kazimierz Dolny nad Wisłą. Tam właśnie w sobotę rozpocznie się 19. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, któremu patronuje Trójka. O programie wydarzenia z Marcinem Radomskim, rzecznikiem prasowym festiwalu, rozmawiał jak zwykle Riko Jaźwiński. Ponad tydzień projekcji filmowych, wydarzeń towarzyszących, dużo będzie się działo, więc chyba każdy znajdzie coś dla siebie na dwóch brzegach. Tak, każdy znajdzie coś dla siebie, bo my łączymy właśnie dwa brzegi, czyli publiczność z twórcami. Nowe, ciekawe, intrygujące filmy z całego świata, z festiwali filmowych i nie tylko. Trzy retrospektywy, Neil Jordan, Krzysztof Krause, Joanna Kos-Krause oraz Marcin Dorociński, który przyjedzie do nas na festiwal. Konkurs... Ale na bardzo krótko, więc na krótko, warto ale być od warto początku. Być, tak? I konkurs filmów krótkometrażowych, sekcje Muzyka Moja Miłość, filmowe portrety sztuki, więc mnóstwo ciekawych filmów, ale też wydarzeń towarzyszących festiwalowi. Koncerty, lekcje kina, spotkania z twórcami, wystawy, oprowadzania kuratorskie. Także no, mnóstwo ciekawych wydarzeń w Kazimierzu Dolnym. Przyjedzie do nas również Jan Englert, Beata Ścibakówna, Maciej Drygas, Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski, więc wielu twórców, którzy przyjadą, aby się spotkać z dwubrzegową publicznością. Będzie też, jak to zwykle bywa latem, kino plenerowe, a nawet nie jedno. A nawet nie jedno, dwa kina plenerowe, jedno na zamku, drugie na małym rynku. Piękne okoliczności przyrody, oby tylko pogoda była, to wtedy świetnie ogląda się w takich miejscach i też inaczej chłonie tą atmosferę. Jeśli chodzi o te projekcje zamkowe, to rozumiem, że tutaj więcej rozrywki niż kina artystycznego. Tak, chociaż powiem ci, że jednego wieczoru jest Nosferatu, Symfonia Grozy. O, film czyli klasyk absolutnie. Z początku, tak, z początku XX wieku. Będzie się bać. Tak, będzie groźnie, więc warto się wybrać, sprawdzić w programie, kiedy jest ta projekcja. A jeśli chodzi o jedyny festiwalowy konkurs, ile w tym roku znalazło się tych szczególnych w nim filmów. Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, 28 produkcji fabularnych, dokumentalnych i animacji z całego świata, z wielu miejsc na świecie. I to są takie najciekawsze filmy młodych twórców, które można podziwiać również na naszym festiwalu. Czym zaczynacie w tym roku? Zaczynamy filmem To był zwykły przypadek, Jafara Panahiego, czyli Złota Palma Festiwalu w Cannes. Ten film otwiera nasz festiwal w sobotę 26 lipca, a na zamknięcie film Diamenty Ferdzana Ospetka. To jest piękny film, taki na granicy fikcji, komedii i dramatu. Z Kasią Smutniak. Tak. No i mamy też na przykład Tajny agent, czy Wolność po włosku, a nawet Złotego Niedźwiedzia z festiwalu w Berlinie Sny o miłości. Najważniejsze festiwalowe miejsca? To namiot, ten główny namiot, bo tam się odbywają projekcje filmowe. Ile osób pomieścicie? Ponad 800 osób. No to ładnie. Tak. To jest ładnie. Sala kinowa w szkole, to jest główny budynek festiwalu. Centrum festiwalowe, tam jest też miejsce, gdzie odbywają się spotkania z twórcami. I dwa kina plenerowe na rynku, na małym rynku oraz na zamku. I oczywiście w całej przestrzeni Kazimierza Dolnego, bo to miasto żyje festiwalem przez ten tydzień. No to warto już planować pobyt w Kazimierzu Dolnym i wszelkie szczegółowe już informacje programowe znajdziemy na stronie dwabrzegi.pl. Riko Jaźwiński dziś w rozmowie z Marcinem Radomskim, czyli rzecznikiem prasowym festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Jeszcze będziemy do tematu wracać. This version of me you've made, can I just be honest? Sometimes it just feels so fake, it's not what you promised. I'm used to my baggy jeans, but you on that tight shit. You know that it's not my scene, you know I don't like it. You say you want attention, I question your intentions. I don't know if you are what I need. You say you want a wife, I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, you say you want a wife, I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, it's a drop in the ocean. My eyes are full of emotion, don't cry. Oh yeah, I'm good on my own, never promise devotion. My eyes are full of emotion, don't cry. I'm good on my own, never promised devotion. My eyes are void of emotion, don't cry. Don't cry, don't cry. Mia Smith też zyskująca coraz większą popularność. Mam nadzieję, że będzie o niej głośno w nadchodzących latach. Don't Cry to nagranie, które swego czasu często pojawiało się na antenie Trójki, ale nie tylko, no bo przecież także i za granicą, czy w BBC, czy w najróżniejszych innych stacjach na całym świecie to można było usłyszeć. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie przed południem w audycji Dobrego Dnia taką zachętą do tego, żeby jeszcze przyjrzeć się temu, co będzie działo się na początku sierpnia w ramach OFF Festiwalu w Dolinie Trzech Stawów. Słyszymy już w tle jeden z zespołów, które jako headliner pojawią się w ramach tegorocznego OFFa. No i dziękujemy za to wspólnie spędzone przedpołudnie. Gosia Jakubowska, Anna Regulska i Maciej Jankowski. Kłaniamy się i do usłyszenia niebawem. Roman Holiday. Hi, this is Diego from Fontaines, D.C., and you're listening to Troika. Baby, come on, get stoned, get stoned, get inside, inside, inside, inside, get long, get long, get long, get long, get heard about the week on the Daily Mount seat, yeah. Baby, come on, fuck, go, get gone, heard you lie to the major, won't be long, well, wish upon a wedding. Picture in the star. When they knock fire, don't forget who you are. Skin to fear. Zapraszamy do reklamy.